yalla jëm ne fu ñu teural ci ak ci adde ci pour ñu ci moy nak moy kaba mubarakan mbir mu ñu li ñu barkel waxu dañ mbir mu di ak jup li alamin ñeel bolu bi def yeb ndax moy xeblay do ma damay fihi nak ci ne bobu ayatun ay kemal bayinatun leer maqam ibrahim kemal yoy bokk na ci maqam ibrahim moy xel wa ibrahim daan taxaw di tabax kaba gi bu tabaxé ba gatt xel wa jop mu yëkëti ay tankam muy tabax ba kaba gi jeex mo do sofam ala ko ñu ko tek mo lañ wax maqam ibrahim wa man dakhalo ko dugg ci ne bobu kaana nek aamina di ko wolu dara lo xel ñu kay jaar dugg ko do ko dalal kenn du ko sañ door kenn du ko sañ jam kenn du ko sañ ray ci aduna non ni la yalla mana defé ko lutey ëlëk wallahi wa ala nas wax na ci nit ni hajjul bayti ñu ak ne bobu ila ila yalla may sa ta kep ko akal sabin aw yoon ide ba ci nekk wari gam la ci momu ak ne bobu yeen tabi nak da nga wax sabil yoon yor wo ne yalla ne ko akal war nga aduna mun akalul bisadi warahila warukay akal yobbal ne lolu moy yoon wi yoon woon warukay yobbal bo togate diga bakka omar kafara ko weddi ne man gemna ne yalla amna gemna le farakal way man duma aduna mun ko weddi nak fayna la naka yalla xani aji womal la an alim bil bidib li mo le sante dar na ci soxla won seen jali dañ leen wax ndax yalla xani nan alame soxla lu mi defi dara wallahu ta yalla shahidun ali sadal al qul waxal ya ahli kitab yen ahli kitab lima takfuruna tax yen ngati bi ayati la ci ayati lay moy alquran wallahu ta yalla hidun ali sadal ala ma tamul li def mu ngi teewal li ngeen def yep dara fatu ko ci badi ngeen ma fay mbor ngeen def yep qul waxal ne ya ahli kitab yen ahli kitab lima tasudduna tax tax yeen di soppi an sabilay ci ngeen tax yeen di dogale ni walbati len an sabilay ci yoonu yalla ñu bëgg dug moy diine man amana ku gëm na takuna ha ngeen di ko sakku walbati e wajal ci jeng wantu ci yeesu ha daa ngeen di way borom xam xam ngeen wara seede diine ji nga xamne moy diine l'islam ngeen xam gal deug wa ma laa deug yalla bi xafil moy aji bayyi amma tamul li ngeen def li ngeen def ci kebeur ak ay tan ak weddi yalla du ko bayyi mu ya ayyuhal ladina yeen gaay nga xamne amano gam ngeen en tukki yo mo ngeen toppe farixan ak kurel min li ci gaay nga xey ootu joxe xene alkitaba tere bi yarutukum dinañu len delo baade imaane dum ginaa bëgel gëme yalla kaafir ni mu ngeen di way wedd yalla baba al awsa wal khasra da di ñaari kiir yo xamne dañu amone aw ay da ñaari famille yu reey ci madina ño nekkon madina ci bo di ko dox won ci digënté amone xex bo xane bi ëpp na ñeen ko kiat ci diga xex ma suñu jibo ba islam ñi dugg ci diine islam taxé bo bolé ñu def ñu do mi ngay ñu fexé ba faté nonu ko jé nekk do mi ngay yahudi nak nekk gi ñu nekk ci diine metti seen xol bu ñu togué di waxtaan dal seen xol di bëgg dox ñu fexé ko jaxassé waat leen di leen fatali ko lool ay la amoté ci seen ginaaw bañu bëgg xéxat waro bi ne leen bu ngeen toppé benn kure ci anu kitab dañu leen delo ngeen di yéfer ginaaw bu ngeen gëmé wa kayfa takfuruna naka ngeen di wété wantum te yentut lañu def ci jangale ko ci ayatu la ilaha illallah yi nak ngeen war dem na wété te bes bu ñu jangal fa ci seen kan o fi kum nekane ci bir rasulu ak yenen tal o ma ñax kasim ku japp billahi ci yalla waxu tuddi ak ko jubale ko ila siratul mustaqim ci yoonu jup ya ayyuha alladhina yel gaay xey amano gam ngeen taqula ragal len yalla haqqa tuqati deug nañu wara ragal yalla koku nak digal bu dang waxa nabi sahaba yi ci ton nañ ci lol topa yalla ki doka moy mukk ci adde doka moy ci dara ci tarfata aynin gërem yalla ki doka do sakk jëfam ci benn tarfata aynin ko fekk yalla ni tudde yalla do fatte mu doka bayyi tarfata aynin ta aqa ragal yalla haqqa tuqati bobu nak sahaba yi amna ci tiis yalla wacce ak ben aya pour man soxal ka pour yaakal ne ittaqu laha ma tastati ragale ya kenn sen kat sen ci sen kenn kala kat ko dene ba faté toga to nek sey di adina lena yaga nga fatel ko ya rek sal xel dem ci ya nga fatel way ko tok do to fatel ko dara lu dal lolou mom lu jafal motay yalla way falat taqul aqatu khati tamutunna bulen demuk illa wa antum lul yen muslimun ngi di way jeppal ngi di way wéngal yalla bulen demuk ci tekku ngi ci tawfik waqti simo nak len jakk bi hablillah ji mumuk yalla moy diine ji diine ji bu ngi nga xey bo ci la nga mo ci yalla lay téré jappale ci mumuk yalla gi jamiyen dir mu len di bolé ñem ñepp bu len taxali ko wala tafarqu bu len taxali ko ya bi li nekk ci l'islam nekk len di doomi day yeen ñepp bokale jappando ci bumu yalla bañu wut aw dekk seen digënd waskuru fakaliku len ni'matul ay xewal yalla yi mu xewal aleikum ci yeen yeen law wal khazrat xewal yalla gi mu len xewale ni jamm neexé bu gene ci ayu dem ñeen tek ngeen ci dal jamm nekk ci xewal aduna ajene jiti way way gogu xewal fakaliku len iskuntu bagen nekké lu jitu l'islam a daal di ay non fal fal islam boole bayna xulur ko ci seen jiri xol bas batum ngeen xey leegi bini matihi ci xewalu yalla ngeen xey ikhwanal doomi ngay o kuntum de nekkon ngeen ala safa fratin ci pindam kamba mina nar safar kam safar de mo ngeen bu ci pindam ba daan ci rek ci def fan khatakum khatalina len min hadi kam gogo ngeen gem yalla kasalika nakon yi bayinu lay leral allah yalla lakum ñeen ayat yi ay ayam la la ndax la yon tassu ngeen jindi ndax yahuti ñom pexe mo len meena dogal def ni soppi soppi soppi laye atay doy defé bu kérol yalla gëm lo nit ñi nga xax ci ay wala men yalla gëm ñu jul ñi nekk ben mu na xal leen ñi ne kon nak ñi bu ñu ñu xulo rek legi ñu wét dem na nga da nga faté bi bi sangam sax bi waxe ak xex amon na ci bu reuy amna ben xex bu xex ben ben giir gi daxon maron ben neeg gi daxon maron naka ba da nga faté bi sangam nga bëgen dajé wol yu yu defon na nga diw ñu dal di faté sa dañé ñeñu taxu dal akana xor moy tay bu don tay den rek ñi ne bu kon ñu def leen dal ko defal leen non lañ defal xex ba dal ñu yoon dañu mer lol ñu lay dina wacc ci kaw ñu leen bayi leen ahlul kitab bi seeni non lañu ngeen sagane li ngeen amul ci xewal ñakkat mune bal takun na nek minkum ci yeen ummatun mbolo yakuna ñoo xé dañuy wote ila xale jëm ci jëm ci lu baax seen mbolo mi na nga ci wut ay kul bo xamne dañuy wote ñu ci jëme ci yalla wayamuru ñu digle bil ma'ruf ci wiw way na way ñu tan ay munkar ci ñu ci ulay ka ñu wote dool ku ñum almu fi wone way taxay nan ci yeen ñoo xay dalé di jaral ñu def ya ci woni ci jëme ci lu baax wala takunu bu len nek kala ci ne jëme ñi nga xamne tafar xoo dañoo texaliko ci seen diine waxtala fo dañu wuté min baadi ma ginaa ba nga xamé ne jaa'ahum dikal na len al bayyinatu ay la yu leer nañ mo yahud ak nasrani dañu la wuté biñu amé téré ba jàng ba nopp lañu doora xajiko na moy leen bu le melni ñoom bu leen leen topando ulay ko ñoo ñi day lahum ñeena azabun bun azimun bu reey bol gogu moy nekk yow ma bis ba nga xamné tab yaddu leer dina wéx wujuhun ay kanam wa tasawwadu dina ñuul wujuhun ay kanam yow ma xiyam yawmal khiyam ñaari kanam do nga fay kanam yu leex ak kanam yu ñuul kanam bu weex gi nak du aji borom borom dafa weexon ci adina kanam bu ñuul gi du aji ne borom dafa ñuulon ci adina mu ngay top rek jëf jëf yi baax ak jëf yi bon yëf alquran leeral ko ne fa malik ne nak dal gaay nga xamne is wat tek ñuul na wujuhum ci ni kanam ñoo di yéfari ñoo lañu sanni safara neena akafartum ndax deug da ngeen wetti la de imanum dina seen gem musuko musen ala ta mbugal bima ko ci sabat la ngeen nekkon ta ko do ko wetti ñooñu moy borom kanam yu ñuri ñooñ nekko ci ñaaw ci fa deeti ko youtube yu nekk ci kefal bu ñu dekké kanam yu ñu kukkal ñu yott wa mali ngeen dal gañu nga xamne ibi yadda weex na wujuhum seen kanam modi way gem ne yalla fa fi rahmatillah aji nekkal ci yeer ko yalla moy aljanam aljan lañu neum ñom khalidun way bel lañu fi haa de fi yeena la joj yalla no yalla bo la ñoon xali ci ka yi la ya ayati lay moy la ya yalla natluha nu kay jang ale ko yow muhammad jël xaq ak dëgg lañ ci jàngee. wa ma laaw nekk nekkul yàlla yore jéet yàlla yore dinam zulman tooñ li laa demee ñeel bi dégg. bala leen a mbugal day dina leen a xupp dina leen a waar ndax doobu aadama sax ak yeer benn balaa benn xeete yeer ak benn xeet dana ko def insaar dana ko xupp dana ko xamal ne tëkku bàyyi nanga ba mu xam xëy na këlee wax ndax jekki-jekki daal dina ca xuppoo ko yëgale woo ko doo dañu tuddi ak ragal yàlla sañ nag ndax moom moom mbiri waaye nag taxul ci yoon yoon la ko jaar moo nekk yàlla xam lee lii yëpp mooy yàlla namul tooñ bi defi xam ku jaajiwul dellu ginnaaw nag loo dal yaa ko teg sa bopp wala ñel na yàlla maa fi sama dina ci asamaan yëpp wa maa fi l ardi ci suuf si yëpp yàlla ka moom ci moo mel ku mat sëkk moo ko bindee kenn doxu ko ci ay jaamaro yi kenn moomu ci kenn ko dul moom wotor joo def na tool dellu al umur nii dina laaj ci yàlla kuntum nekk ngeen yéen ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga di xeet ukhri jak bu ñu mas a seeneel li naa si ñeen nit yéene tànneeku xeet yëpp xeet yëpp yéene seen tànneeku te amuroon di ngeen digee bil maaruufu ci wiiw wa tan xaw na di ngeen tere alal nkar ci lu bon wa tuumino di ngeen gëm billah dafa mel ne ñetti sabab tax ñu nekk di nga di xeet ñetti sabab kuntum xaara ummatin mooy tuumino tuum tere bil maaruuf dañuy dégg lu baax tan xaw na alal nkar di tere lu bon tuumino bi lay gën gëm yàlla ñetti sabab yi moo tax ñu nekk gëm nekk gën di xeet buñ ko bàyyi daal dellu wax ginnaaw walaw aamana doon te gëmoon la kaana daa nekk xaaral di gën lëwum ñeelleen am kitaab bu ñu gënoon bu ñu gëmoon mooy gën ci ñoom la kaana xaaral lëwum kon mooy gën ci ñoom min hum am na ci ñoom almu ku mel ne abdulahi bin salaam ak ànd doom am na ci ahl kitaab ñu gëm ku mel ne abdulahi bin salaam la aksaruhum la ëpp ci ñoom alfaasiqoon way saay-saay lañu way wet lañu lépp ci ñoom dañoo wet lan yàlla wu ku ñu leen wàññi dara ñoom ahlu kitaab ñu leen wàññi yéen bi di ñu dara illa adan lu mooy waxtu ñaaw wax ñu àllaa mi ñu ñaaw na la ñu dëgg di leen xas ak a tëkko ko wax lu bon ak a dóor ci yéen seen teg yu bon yoo xam ne nekkul ci yéen su ngeen yëboo ngeen muñ ko ndax da ngeen leen a gën moo tax aw laa mel na ñu dëgg way ñu xaati boo ko te bu ñu xeexee yéen it ñu wan boo ko ñu wan leen àllaa dabaare seen ginnaaw yi mooy ñu daw su ma laa yu soroon si dem toppa def leen dimbali dafa leen dimbali mukk ci seen kaw pour ñu gàñe leen loolu kat sa def na à leen si xoxle ay na maa suñu ko ku ñu leen fi teg danañu torox illaa bi xablin lu mooy col buum collére mi ne laa ci yàlla wa xablin ak buum collére mi ne laa ci nit ñi collére mooy dañoo sànni collére wala leen te ñoom benn ay bañ a koy jaar seen diggante dañuy tëñu joxe lan ñu joxe galam kooku mooy collére gi bu collére teew yàlla collére teew ki jiite l'islam wala gën a junit jëlem ko kenn du leen wax dara moo tax mu ne ku ñu fekk kenn dootu leen sañ a toroxal it moo tax mu ne toroxal ñu leen fi ne fekk lu mooy collére bu ñu collére teew yàlla wala nit ñi wa baaw ñu dellu nañu bi xaada dañ ànd ak mer ñu ne laa ci yàlla wa duribat saddet na alel see kaw almaskantu ak miskin daalika loolu bi àndam ci noonu ñoom kaano dañoo nekkoo ñekkuroon daan wetti gaa yaa ci laa ci laaya yàlla li yàlla faale dañ koy wetti wa yaqtuloo ñuy ray al anbiya yonente yi bi xaari xaqin ci dul dëgg zalika loolu kaa seddaliwaat dinaa asaw ci sawbas la ñu moyoon yàlla ndigalu yàlla ñoo sa doon daan jalbati la yàlla santaan ne buñ ko jéggi dañ ko daan jéggi jéggi lu lew jëm ci lu aram lay su sawa an du ñu yen lay su ahlu kitaab bu ñu yen ndax min ahli kitaab am na ci ahlu kitaab ummatun mbooloo bi xaaymatun taxaw nañ ci dëgg ci dëgg am na ci mbooloo moo xeet mbooloo mu jub nañu du demee ni abdulahi bin salaam ak ay ànd doom ci ahlu kitaab lañu bokk waaye ñu jub nañu yatlu ne dañuy jàng ayatullahi ay yàlla yi ana alayla ci wetu guddi diggante bu jante soob bu jante bi fenk guddi woom ñoom yasjuduuna danañu sujjoot danañuy julli yuminuuna gëm nañu billahi ci yàlla wala yowmil axira fil axira wa yaamuroon danañu digle bil maaruuf ci wiw wa yanhaw na danañu tere anil munkar ci ñu sit way saaroo ci fil xeyraat ci def lu baax ulaay ka ñooñu day min asaalihin ci saalihine lañu bokk ci gaa yu baax lañu bokk am na ci it ñoo xam ne lay tooka saalik meluñu noonu bokku ci gaa yu baax kon nag ñoom ñoom seen bopp yemuñu ko def bu ngeen def min xayri ci yu falan tu faruhu def len ci xañ ma ta falu min xayri lu ngeen def ci yu rek falan tu faruhu def len ci xañ wallahu ya'lamu alim aji xamna bi mu taxen ci way ragal na yalla inna li ci nafa ga ni xay ka borobe de ni yalla lan tu xne du jariñ anum ci ñoom am walum seen alal ya wala awladum bi yaagum seen doomal shay andal gañu wedd yalla ala li bari ñu am ak doomi li leen tegal ci bëggul yalla dara ëlëk wulay ka ñoo asabu naar ñoy gaay safara bu ñoom xaalif yu way bëgg ñu fi haa ñu safara ñu leen daal joxe ci adina liñ do daal joxe nak gaayu yëfër yoyu mu ne masalu ma yëfë xoonu misala lañ daal dundale lañ daal joxe ñoom yëfër fi haa hayat dunya ci bi le dundu adina kama sa reey mo ngi def leen gilaw fi halakan bi sirun aw tangor bu met asaba bo xena ban jot hatta khawmin baye aw nit tolin salamu ñu togn an ko som sen bop fa ahlakat bu mu alak baye ma yeb ba jari wo ñu baye nonu la sen lan doon joxe yeb teggu fa dal dara bax o ma sala mom toyu len kat allah yalla di sanku sen tere bo ñu tere ci lu ci lo xamne gamu yalla yalla yalla toñu len walakin waye yeegi moy ñoo toy al fusum seen bop ya ayuha alladheena yanzaru nga xamne amono gam ngeen la taqsubu le jappe gitaane tak ay xarit ci secret ngeen dooni kum baye nit ci ñu yeen ay won ay xarit ci secret baye seen bop bi leen dem ci ñu xay gamu yalla wu ay xarit lo xay mu ñoom ngeen degg seen secret gitaane tak nit dooni kum ay xarit yu yeen ko ne doot la ya amuna ko ñoo xay ñu yeen xabalam ak luñu mën ci yaq ci ñu koy def waddu ngeej wonuñu ma amitum lu ngeen sonn neñu ci ngeen sonn neñu ci ngeen amuti xam ba def ci al baghdaw mbañal ko min afay ci ni kemi ngay yi mo feñ ci ngeen ndax ngay wax lu ko gis ne xam ngeen ni bon lu neñu koy tan ci ngeen wa ma tafila hay ne bolo ko su doom ci dëng rek akbar mo gëna lay tax lañuy wax xabay na leral ni la ko ñeneen al ayati la yi man rek li jekkale ñoom ay roon leral dañu leen ko yeen ko ndum neek nga tax na xal ha antum yeene yeene yi ulai yeene yi nga xam yeen jigit ni ko hi bu ñoom yeene yeene nga leen di bëgg ñoom yeekari wala yuhibunakum to ñoom di jëgg wa tu'minu ni yeren gam bi kitabi jere bi kulli lepp li yalla wati tere yepp gam ngeen ñom gamu ñu seen tere yeen inshallah ko ko buñu dajje yeen xalo ñu wax ni amanna gamnu gamnu li ñepp ñeen yare sa xalo buñu wété seen bop adu ñu ma taxal ko ci yeen al anamina seen baram ni la ay bi ngeen dañu ay buñu wété ñu ma taxal seen baram ngir nek ngir li ñu ci ci bolo ñeen bolo ndax ni ko ni tagna ko goor ci biir non la ngal du bëgg ay du bëgg ak xofel walu aw ci am ci nit mu du bëgg nekk jona mu du bëgg jam da ndax lu nekk mu ngi lolu ka jam ko xé am na dina jande yo na gare ñak tare waye fu ngi rek xol ba ngay bëgg daga muy makka baram ngir ko ngeen mi ci ci bolo gi ñu bolo mu ta akala ngi bu ñam yene ngeen ñoo ngi yene bokku ci way waye bu yete ñak ci ne baram ngir gangar jande ko ngi na gare borom bi na ko la xamne yo mo la ngeen mutu bi haydikum dayi na sen nek mutu bi haydikum dayi ci sen nek inna la naka yalla ala ayu khamla idan fuduri la nek ci bi xali in kam sakum dem la nga len xata dun aw yu ni ane nga xelen ngeen am ngañay ngeen am xewal tasukum dana len xari way ka tisukum dem jotale sayatun aw yaake moy aw tis ngeen xam ni dakhalen bi nga xam xani ngeen dañu daf wala am mu nekkon am ci lol ci lol gantu ya fa hoñu kon tan di haa lol way ta ci roo ngeen mu ñeñe dit ci seen lox ñi ngeen di lox wa ta taxo te ngeen wax ni ko yalla baña meen ngeen ci ñoom la ya dir ko ngeen wañu kay do seen taxe shayan darra inna allah naka yalla mu fay dun aji beer ni ci xam xam dina yaa ngi lañu def dara nga ci ko ci lañu def xam na lepp wa fatale ko yow muhammad ci xata wa ta nga xeye min halika ci wa madina su bëgg yu di préparé di wàcce ala mu ñu ñëwal gëm ñe ma xaay da ay place xeetu kaay ma xaay da ay place yoo xam ne ñu xeex wala wax yàlla sax aji jégg na seen i wax xaale mu aji xam na seen mbir mooy yow ma uhut xaari uhut aji jégg na seen i wax xaale mu aji xam na seen mbir mooy yow ma uhut xaari uhut yu li ñu ma tax ñu di wax jinni jin gi ne li ñu war a toll yéen sax yéen fekk fi jógee ba tax dañoo comme pour ak yenn yaxul pare xaalis yi nga xeex ba nga xam ne laaj nañu ngeen bëgg xoy yu koy ngeen defoon ci pare bu seen gannaaw yu doy di nga laaj ba jekk daal di ñëw yàlla xamal ko yoon bi laaj mu ne leen kon nag nañ waaj kenn xeex nañ ñëw nañu waaj ba ñu demee mu wax mu daal di koy xalaat ah jeex moom dangay am dangay wut xalaat jeex xaw nga wut fexe ba bëggee dañu mu xajale def leen ay soppi nañ jël ñu jël jógalu uhud mu nekk suñu ginnaaw muy suñu sañe ndax yéen dina mën a jaar ginnaaw dànn yi nga xam ne ay jàmkat yi ñu jamono tëkk nañ leen ci kaw dund mooy dem yéen ngeen ci kaw kaw dund na ngeen sappu na ngeen sappu bu ngeen xeex yéen nag du yàgg yàgg yàgg yàgg bu ñu gagné leen wàcc bu ñu gagné yéen bu leen wàcc ndax bu ñu xeexee ba gagné la ñu amoon ci alal yëpp jëriñ ñu gën a xeex ñoo koy moom dañu yëfar nag boo ko xeexee la mu yoroon ci alal yaa koy moom ku bokkul la ñuy séddoo kooku du bokku sa kenn ndax alal yéen a jàmbaar la séddoo ko waaye yow booy rey benn jàmbaar lu mu amoon ci alal dëkk bi yaa koy moom mu bokkul ci séddoo bi mu ne ñun ñi ma teg fii nag bu ñu gagné bu leen wàcc bu ñu gagné yëfar bu leen wàcc ñoo leen noonu la ñu noonu la doon organisé ca xeex waaye ba ñu demee ba génn dëkk bi ndax jox oxot mu ngi tegin amadina ba ñu ànd ak mbooloo nga bay génn bay génn ndax ñu dem ba génn dëkk bi rek ak Abdoulaye Mou Bay mooy ki ñu bëgg naa ci xëy dalee pour waar ay mbooloom lu mat ñi ci jéemee rek nangam li leen naan wëlbati bu ñu bi naan wëlbati ñi ci jéemee rek nangam wëlbati bu delluwaat ma ca kër ya mooy ci ñu mën a jëmee mbooloo nga fa di nag ñetti junni nit ñetti junni xeex sax nga naa yu bay ni ñuy naan wëlbati bu naan bii dee rek bu dalee géej wëlbati bu ko ay alaxaan ba def leen nangam loolu mooy ñu dem di ñu dem di ñu ci jéemee nangam jógee dara rek naa ci noonu la ñu ko delluwaat di defal yow nga xam ne ñu def seen kaw dee na mu organiser noonu xeex moo tax mu ne kër fàttalikul bu xadaw sa ñu ay li fekk booy li moom ñu ma xaar mi xetaan wala bi yàlla sànni aju dégg dañu wax alam aju xam ne seen mbir di xamat ba yi toog ay xetaan ñaari kuréel ñu kum ci yéen may bàyyi sa ma ab banu xarisa benn gannaaw benn gannaaw sagaal sa laa si gilisam ñaari kuréel ba ñu yitti woo ak salaam yoo xat mooy ragal ndax Abdoulaye Diouf salaam bu Abdoulaye ñu bay bay bay bay bay loolu ànd ak mbooloom delluwaat wëlbatiku ram ba gaal yooyu ñaari kuréel yi ñëw dañoo wax wax yoo xam ne seen xol dafa yàqu ñu mën a ànd ak moom moo tax borom bi ne am na ñaari kuréel yoo xam ne li ci woo ñoo delluwaat yoo xam wala wax yàlla waa li nga xam mooy leen di mbali moo soxlaa seen xol ba mu ñu topp waa jooju waaye laay ci yàlla peut être wasal nañ waxtu almoom la way gëm yàlla noonu la ñu def ba nga xamee ne songo nañu yëpp suñ njaar gi ne ko jiri ñu dañoo daal di kaay ko gane ba ñu gane yëppale daw dañu daay bàyyi fa lañ yoroon gaa ñu nekkoon ci kaw dundee yenn tëbale woon bu ñu gagee bu leen fi jóg bu ñu gagee yëppale bu leen fi jóg bàyyi leen ba xam ne lépp jeex naka ñoo ne naka ñu daw daw ñu ko bëlem di daal di wàcc ca nañu ngay séddoo xale di daal di wàcc rek cëpp fekk jullit bi naka yëppale xam ne dundee yi génn daal di nekk si rek ñu aawaat ginnaaw rek ba sàcc si si boo fa la ñu xam boobu nag dañu gagné dañu nekk boo dem ci nit ñëpp dañoo daw ba mu ne sa laaxet yoon bi sax seytaane daal di jël seytaane moom toujours moom am na foofa la tey bu ñëwee kàddu ñu ko jël jëmam rek yor kàddu ndox ba jaxa bu ñu fi jaxasoo kenn xamatul bu jullit ne kenn xamatul bu yoon bi ne nekk daal gàddi benn yokku moo leen Mouhamad Dieng Mouhamad Dieng ci dee nañu xeex Mouhamad Dieng ci xeex wax ko ci kaw xam nga muy wee xeex Sénégal boobu ñu ne daaru ne rek daw daw day daal di ñëw ñu ne dee ne tekkam nga taxaw di xeex xeex bu nekk ak fukk ñaari góor suñ sa ñaar mu nekk fa ñu nekk fa di xeex ba gaañu ba mu yàgg gaañu daal di wëlbatiku yàlla dimbali dimbali ba ñëwal boobu ne léegi nañ dem laa nga ñu cëpp bari nga dem ñu daal di daw ca ba ñu xamee nag gis mbooloom mu ne moom ñu dem muy Mouhamad ana mu taxaw ñu door a ñëw nag ci moom jébe wat ñu xaañ ko jébe ba ca la ñu dem ñu dañen ci xeex boobu mu ne gangal ak dimi tu nga jaay lolu nga ñu ñu leen gane jowal dañu bisal lu kabi tu jaay fi tam non la lo ba am doole lo ba ba ba leg leg nga lay lay ñu gane ndax aduna mel non lo bari bari kay ala leg leg tam digi ci bofa yaam yalla rek ngay xam dañu nga xam na ay nga xam ni tolu nga digi digi da limi ci lolo ba yalla dagal ak ci ay ni ñu wala xamna kala ko di ma ñu wala ak allah yalla ci ba dara xare badam ba dara yalla di mel do wala ngel do mu nek di gënde ma ko ma di ko wan du ko ak ak di ñen ne won do lol ngir way ko lol ndax neew ganay neew ak lim am lu ganay am yeb ci tero ci ci neew do lego yeb da nga ni tax motax mu jëg na ko ba ak torax te ngi torax bobu lay du amul dara bo ma amul dara yalla di mel ngel kon nek ta ko la da nga ngel yalla la la la ko ko ngi gëram yalla ci sa wala ndax jima ni len istaqulu ngay wax yow yow yow yow muhammad yow mi ñëw way gëm yalla ba nga dañ wax len ala ñak fi ko ndax du len bay ani mi ko mu len tebe rabbu ko len borom bi salatu bi ala fi ñet jinni mel na ay ci malaka mu sale ni wacce ba nga yalla xene ñene ñew na nu doolu ge bolo mi ñew na lal ndax barak appuy won ñi ñëw ko ñet mo le ndax yalla du dal seen xel ndax ma seen ci xol yalla ni dina wacc ñi ci nit malaika ñu leen dimbal ñu ne bala a kay bala a ñu tax do dem mu ñe ñu tax do dem mu ñe wa ta tax wa te ñanda ga yalla ba ñu juyom ni nga la wa yaatukum dina ñu leen dikkel min fawrin ci seen ci saata ci seen waxu bu ngeen mu ñe da nga yalla te ñoom ñu dikkel leen ci saata ñoom yëkëri hada yum dikkum de leen te bu rakum seen borom bi xamati ala fil malaik mo leen nak leen da yalla jox leen ñetti jini malaik rek wacc de ngeen mu ñe da nga yalla te ko yëkëri jëkkel da nga wacc juroomi jini malaik musawami ni ni mandargal wa ma jahalu defu ko allah yalla illa bishal moy begal lakum ñele wa yakad ma inna am jir ma nga saxal dalal ko lu mum ci na xol wal kad na inna am jir na dal ko lu ci na xol bi ci wati malaki wa ma nasu de dimbal illa min indillahi ma ci yalla al hakim ga jima al hakim ga daji xare li xata ha jir na dal tarafan ci bi ni ci ka faro ji gaay wetti ci ray dañ leen ak jappal dañ leen japp aw yak bi taxu wala mo toroxal leen ci daw taw gañu daw fay xali bobu ñu wërbu bu xali be di soy malaka yu wacce gañu wacce won nak ngir dolli ngir nit yi ak ak lim la ndax ñu bu dé xex te xana jé xej dina wax dëll ka fay jëlé waye bu fay ké dina alquran sorank té ko muy xexal dina wax dëll lool mala andi aw ku dem waye ko do do do amu ci malaka la ñu dafa ñewon bari bari bari ñu bi di lool ñi fay ñu bi ci né ci ci bari ak ñu ci yow ci dafa dem lool la ko yalla wacce waye wacce wul pour malaka yi di doori jati yeetal ndax ben ak doori kenn malaka rek xamu ci ene malaka bu xati won day yo xam na naka natal ñepp